45वां सर्ग। लीला को दूसरे वर रूप राजा पद्म की प्राप्ति तथा जीवों को अपने अपने संकल्पों के अनुसार फल प्राप्ति का वर्णन। श्री सरस्वती जी ने कहा, भद्रे, तुम्हारा पति यह विदुरथ रणभूमि में देह का त्याग कर उसी अंतःपुर में पहुंचकर राजा पद्मरूप होगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी। 382 पेज 383 45 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री देवी का यह वचन सुनकर देवी के सामने बैठी हुई उस नगर में रहने वाली लीला ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर देवी से कहा, भगवती सरस्वती देवी की मैंने नित्य ही पूजा परिचर्या की है। सरस्वती देवी जब तब सदा रात में मुझे स्वप्न में दर्शन देती है। हे देवी, जैसी वह है ठीक वैसी ही आप हैं। आथ मालूम होता है कि वही आप हैं। इसलिए हे वरान ने दीन के ऊपर दया करके मुझे आप वर प्रदान कीजिए। 383 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, द्वितीय लीला के यों कहने पर देवी सरस्वती जी ने उसके भक्तिभाव से किए गए ध्यान और पूजन का स्मरण कर प्रसन्न होकर उस नगर में रहने वाली लीला से यह कहा, भद्रे, तुम्हारी जीवन भर की अनन्य भक्ति से जो कभी भी विच्छिन्न नहीं हुई, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांगो। उस प्रदेश में रहने वाली लीला ने कहा, हे देवी, रणभूमि से देह का परित्याग कर जहाँ पर मेरे पति रहेंगे, मैं इसी देह से वहाँ पर उनकी पत्नी हो। 5-7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री देवी जी ने कहा, हे पुत्री, तुमने चिरकाल तक अनन्य भक्ति से प्रचुर पुष्प धूप दीपयुक्त पूजन सामग्री से मेरा सांगोपांग पूजन किया है। आथ जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। 8 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, तदंतर उस वर के लाभ से उस देश में रहने वाली लीला के संतोष से प्रफुल्लित होने पर उसकी स्थूल शरीर से पतिलोक प्राप्ति और मेरी स्थूल देह का त्याग कर पतिलोक प्राप्ति हुई, यह अंतर कैसे? इस संदेह से जिसकी चित्तवृत्ति चंचल हो गई थी, ऐसी पूर्व लीला ने देवी से कहा, हे देवी, जो लोग आपके सदृश सत्य कामना वाले और सत्य संकल्प ब्रह्मरूपी हैं, उनके सब अभीष्ट शीघ्र ही सिद्ध होते हैं। हे ईश्वरी, आपने सत्य कामता के बल से उसी स्थूल शरीर से मुझे गिरिग्राम रूप इस लोकांतर में क्यों नहीं पहुंचाया? वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 9-11 मुझमें स्वतः कोई कामना नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ। प्राणियों के कर्म के अनुसार होने वाली मेरी कामना प्राणियों के कर्मों से ही व्यवस्थित है। इस आशय से देवी लीला की शंका का समाधान करती है। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, मैं किसी का कुछ भी नहीं करती। जीव स्वयं अपने संपूर्ण इच्छित पदार्थों को शीघ्र संपादित करता है। 12 संविन मात्र की अधिष्ठात्री देवी मैं सरस्वती प्राणियों के भावी शुभ फल को वरदान द्वारा प्रकाशित करती हूँ। प्रत्येक जीव में पूर्वजन्म के काम कर्म और वासना से अवच्छिन्न चिदात्म रूप जीव शक्ति स्वरूपिणी तत्त्व कार्य की बीजभूत माया से संवलित जो चित शक्ति है वही फल का उत्पादन करती है। 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उसी के अनुसार ही मैं फल देती हूँ ऐसा कहती है। जिस जिस जीव की जो शक्ति जैसे जैसे उदित होती है उसको वैसा वैसा फल देने वाली वह कर्मानुष्ठान की हेतुभूत कामना के विषय रूप से स्फुरित होती है। मेरी आराधना कर रही तुम्हारी तब यदि इस संसार में मेरी मुक्ति होती तो क्या ही अच्छा होता। ऐसी चिरकाल तक जीव शक्ति उदित हुई। 14-15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भद्रे, पूर्वोक्त भिन्न प्रकार से मेरे द्वारा प्रबोधित हुई तुम उक्त युक्ति से बोध द्वारा जिसका अज्ञान रूपी आवरण निकल गया है ऐसे निर्मल। सर्ग पेज 384 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। आत्मावस्थिति रूप भाव को प्राप्त की गई हो, 16 वर्टिकल बार में मुक्त हो, इस प्रकार की भावना से चिरकाल तक युक्त तुम इस पूर्व प्रदर्शित युक्ति द्वारा मुझसे प्रबोधित हुई हो, अपनी चिति शक्ति के प्रभाव से उस यानी सदा भावित अर्थ को ही प्राप्त हुई हो। 17 वर्टिकल बार जिस जिसका पुरुष प्रयत्न चिरकाल तक जैसा उदित होता है, वह समय पाकर उसको वैसा वैसा फल देता है। 18 अपनी चित शक्ति ही तपस्या बनकर या देवता का रूप धारण कर स्वेच्छा से आकाश से फल गिरने की नाई मिथ्या रूप फल देती है। 19 स्वसंवित जीव शक्ति प्रयत्न के बिना कभी कुछ भी फल नहीं दे सकती, इसलिए तुम जैसा फल चाहती हो वैसा कर्म करो, कर्मानुसार ही फल मिल सकता है। 20 यह निश्चित है कि सर्वांतर्यामी चित्भाव चित्सत्ता ही पहले रमय यानी शास्त्र विहित अथवा अरमय यानी शास्त्र निषिद्ध जिस कर्म का विचार करता है और प्रयत्न करता है, बाद में उसी की फलरूप श्री उदित होती है। ऐसा तुम विचार करो और विचार से जो पवित्रतम पद है उसको जानकर उसमें स्थित हो। 21 45 सर्ग समाप्त।